karşısında güzeli severler bağ arasında, bağ arasında. Güzeli severler bağ arasında, bağ arasında. 3-5 güzel bir araya gelmişler, benim sevdiceğim yok arasında, yok arasında. Benim sevdiceğim yok arasında, yok arasında. Cenizin önünde Zerdali Dağı, pencereden gördüm kınalı eli, o nazlı yâri. Pencereden gördüm kınalı eli, o nazlı yâri. Benim sevdiceğim tam olacak günü, sensiz lokmaları yiyemez oldum, yutamaz oldum. Sensiz oda yatamaz o.